Aspetta, non ha cercato. De végezni. Ah, vagy ott nevet gének még. Ba, is igen. Mármó veszik a kell. Szó. Az ajtókulcsa. Ajtókulcsa ér. Mire? Mire akarod szét tovább? Mire? 15 napon tartom hamarabb. Hát, ezt karakter furcsa. Pici, akkora begyed már, hogy nagyobb, mint a fejed. Jön a napcsukat. Nem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez dália. Ez ilyen fajta is. Ez most, látszik, mint ami van. Most kapták meg a vizet. Most kapták meg a vizet, hogy most kapták meg a vizet. Nem vagyok én kurva, kurva hőznek! Nem, ez itt egy pornófilm, hogy beszélnek? Nem néztem, mint pornó. Hát nézi akkor rá. Ha nincsen pornófilm a tévében, én azt nézegessem valamban. Honnan nézitek pornófilmeket? Gondolkodszál, mit szokat? Nem tudom, honnan nézitek. A kulcs. Azt keres a szemmelyek lakot. Más dolgon is vannak. Milyen fagyi? Nem hoztam semmit. Aztán normáltal a virágomat tárna mindegy. Átfrájtettem. És már ma víznek. Hozzá? Hozzá vele nekem hagynál? Nem, akkor én megyek, lesz tudom azt, amit csinálja a fülessége. Személyi karancsodat? Nem, akkor én hozzám, majd én hozom be a levesbe. Nem, jó. Thank you. meg annyi eszed lejárni, hogy leeszeded azt a kurvar harcéred, hogy ne legyenek a disznók teli gülisztával, és akkor aztán mi az a pápasztát? Veszed nekik a gülisztapor, mert minden színsorod, hogy meg ne legyen jó, semmi bajuk! Ne köhögjenek meg mindent! Jó van ma. Adtad egy közöldet? Nem adtam még, de szedd el onnan! Mi szedjem el? Kurva illetve már csak ugyan mindent neked kell, mindent neked kell. Ja, mindent neked kell, mindent. Mindent, te neked kell, mindent! Tehát most sárba szart sem adta. Mit adtál? Hova megyek oda? Van 3-ban 4-5 darab, mert az a darab, természetesen az össze-vissza. Nem adtuk. Ezt elrasságó, tehát magyarázni. pontos idő 19 óra. Kedves hallgatói, most a Kertelen című független produkció következik. Az előtt a mezei kis csordások, mivel csak a történet. kicsire! Thank you. Thank you. mostoha. Thank you.